Bueno, Carles, avui s'ha viscut una jornada solidària aquí a l'estadi de Vilatenim. Quina evolució en faríeu des de la setmana que vam posar? A veure, nosaltres ens sentim molt satisfet per l'acceptació que ha tingut, per el ressò que ha tingut aquest partit, que és el que nosaltres preteníem que es demostrés, que a l'Alt Empordà hi ha un agraïment generalitzat per totes aquelles persones que varen participar en l'extinció de l'incendi. Com sabeu, aquest ha estat l'element central que ha donat pas en aquest gran partit de futbol que hem pogut veure, no? El que volíem fer era homenatjar en aquests 15 cossos de seguretat que varen participar en l'extinció d'aquests incendis que durant 8 dies varen deixar una gran ferida a la nostra comarca i que estem segurs que amb aquesta solidaritat que avui hem recollit i la d'altres activitats que s'aniran fent, entre tots ajudarem a que la nostra comarca es recuperi d'aquesta situació, es regeneri i posi en valor aquest paisatge, aquest atractiu que és un dels nostres principals elements de cara a projectar la nostra imatge. També aquesta solidaritat continua a través de les xarxes socials, no? Continua a través principalment d'eBay. En les properes hores posarem a la venda diversos objectes que hem aconseguit de personalitats del món de l'esport. Saps que avui alguns d'ells han estat aquí, com l'Isaac Viñales, que ha vingut, ens ha portat avui físicament un cas que lliurarem signat. També hem rebut samarretes del Real, del Club de Girona, del Sevilla, que estan signades i que es posaran al subhasta. A més, també hi ha més samarretes de l'Espanyol que es posaran també a la venda per aquelles persones que n'estiguin interessades, i també hi ha gent del món de la cultura, com l'humorista Fer, que ens ha lliurat 3 originals que han servit per il·lustrar algunes publicacions que han sortit al llarg d'aquests dies, i també s'hi han afegit alguns grups musicals en aquesta recollida solidària de fons, com són Maldita Nerea i Nena de Conte. Heu pogut fer aproximadament un recompte del que s'ha pogut recaptar? En aquests moments encara estem en fase de recaptar. Heu de pensar que per fer possible l'activitat d'avui el que hem fet és donar entrades a tots els equips de la comarca perquè les distribuïssin entre les seves aficions, que ara cal recollir tot això i llavors això caldrà sumar-hi el que s'hagi recollit avui amb altres activitats que hem fet, com aquest sorteig que també ha servit perquè uns aficionats s'emportessin una samarreta de l'Espanyol i a la qual també hi haurem d'afegir-hi el que dèiem, el resultant d'aquests productes que hi haurà a la xarxa eBay. Doncs Carles, de veritat, moltes gràcies i moltes felicitats per aquesta iniciativa. A vosaltres ens heu ajudat a marcar un gol al foc.